خدایا لمانا نهریگی تر شمس و قمر خیستا جانان تل یادا وم دا ارمان پورا کوم زار من دنی تازم وقف الحبيب تبانسو زل سلام كوم دا ارمان پورا كوم دا یار تکلی خورا وارا وخبلون سترگو تاران جانتر جوراوام دا ارمان پورا کاوام زار من دمی تازم وخبل حبیب تبانسو زل سلام کاوام دا ارمان پورا کاوام پتو اکڑم تن گریوانا دی ارمان زرطا پوشاڑا بنداری گم دا ارمان پورا کاوام زار من دنی تازم وقف الحبیب تبانسو زل سلام کاوام دا ارمان پورا کاوام دا یار تکلی خورا وارا وقف الوسترگو تاران جانتر جوراوام دا ارمان پورا کاوام زار من دنی تازم وقف الحبیب تبانسو زل سلام کاوام دا ارمان پورا کاوام چی دکا بی پا لو رئیشا لخوش علینا بمری اوخ کی تو یاوام دا ارمان پورا کاوام زار من دنی تازم وقف الحبیب تبانسو زل سلام کاوام دا ارمان پورا کاوام دا یار تکلی خورا وارا وخوالو سترگو تاران جانتر جوراوام دا ارمان پورا کاوام زار من دنی تازم وخبا الحبیب تبانسو زل سلام کاوام دا ارمان پورا کاوام خدای دا خوب را تاریخ تاکڑیم زحن زل جانان هار اندس وان کاوام دا ارمان پورا کاوام زار من دنی تازم وقف الحبیب تبانسو زل سلام کاوام دا ارمان پورا کاوام دا یار تکلی خورا وارا وخبلو سترگو تاران جانتر جوراوام دا ارمان پورا کاوام زار من دنی تازم وقف الحبیب تبانسو زل سلام کاوام دا ارمان پورا کاوام دا د یار تکلی خاور وارم و خپلم سترګو تاران جنتر جوړم د ارمن پورا کوم زار من دنی تا زم و خپل حبیب تبزو زل سلام کوم.